Book 2 73 73 Ką galėti? Turėti leidimą, sutikimą. Ką galėti? Turėti leidimą, sutikimą. Ar tau jau galima vairuoti automobilį? Ar tau jau galima vairuoti automobilį? Ar tau jau galima gerti alkoholį? Ar tau jau galima gerti alkoholį? Ar tau jau galima vienam važiuoti į užsienį? Ar tau jau galima vienam važiuoti į užsienį? Galėti. Turėti leidimą, sutikimą. Galėti. Turėti leidimą, sutikimą. Ar mes čia galime rūkyti? Ar mes čia galime rūkyti? Ar čia galima rūkyti? Ar čia galima rūkyti? Ar galima sumokėti kreditinę kortelę? Ar galima sumokėti kreditinę kortelę? Ar galima sumokėti čekiais? Ar galima sumokėti čekiais? Ar galima sumokėti tik grynaisiais? Ar galima sumokėti tik grynaisiais? Ar galiu paskambinti? Ar galiu paskambinti? Ar galiu kai ko paklausti? Ar galiu kai ko paklausti? Ar galiu kai ką pasakyti? Ar galiu kai ką pasakyti? Jam negalima miegoti parke. Jam negalima miegoti parke. Jam negalima miegoti automobilyje. Jam negalima miegoti automobilyje. Jam negalima miegoti geležinkelio stotyje. Jam negalima miegoti geležinkelio stotyje. Ar galime sėstis? Ar galime sėstis? Ar galima gauti valgiaraštį? Ar galima gauti valgiaraštį? Ar galima sumokyti atskirai? Ar galima sumokyti atskirai?